یاری وهم الوهن حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. مساله الجهاد في سبيل الله سوره البقره کې ذکر شو دریواله بابونه تهذیب الاخلاق سیاست مدني او تدبیر المنزل. اخر کې یو دو واقعات ذکر کړي یو مختصر او بل مطول. او دې کې د جهاد اصول بیان هي. په دې اول مختصر واقعا کې د دو خبرو تعلیم چې توکل په الله کوي او احتیاط کوي دواړه خبرې د مسلمانانو د عقیدې دي. توکل په الله باندې او احتیاط. توکل دی ته وي چې ته یو ځای کې مقامی اوسېږي اپا غزای باندې سو طوفان راغی حادثه رااله زلزله رااله دشمن راغی مصیبنه در توکل نه خلاف ده. او چې کله یو ځای کې بل ځای چرته حادثه او شوا یا عذاب راغی او باراله حتی نبل دے کی نوال تبا نزی دا دے احتیاط نا خلاف دا دکہ احتیاط دیتا ہوئی چیزان بساتی کنا مصیبت لا او موت لبا مخلا نزی احتیاط بکے پتی دوارو کی اس تعلیم دے دا قدید توحید دا پولی چکلی او بنده دا غزه نبل پل لارشی چپا غزه بانده سو عذاب راغی توفان راغی او دی بل پل لارشی او بچ شی نو دی با اموی چی دا زکا بچ شو ما خلق با اموی چی دی زکا بچ شو چی او تا کنا نو شرک راغی الله صفات یې بل څه لور کو موږ کدی باندې د دې زنه کزینو خلق او عقیده خرابې خلق بشر کې واقع کی ها او چې بل ځای کې ضرورت ته عذاب دیو مصیبت ته هته د دې زنه لاړې امر شوې نو خلق وای چې وګورم موږ ته مينت کو چې مزه اچې لړل نو مړ شو کنه اغیقی بیا قدی خراب شوی دی وجن دی اصول و خلاف ورزی با نکی علم تر تنگوری الالذین آکسان تا خرجو من دیارهم چیوتیو دخپلو کورنونا وهم علوفن ادی پزرگونو باندیو حضر الموت دیاری دمرگنا نو نه د خلقو تعین شته چې څوک وو بس بنی اسرائیلو کې بچرته یو قوم وو الله تعالی علم دی او نه د دې تعین شته چې څه چل پېښو یو قول دا دی چې الله تعالی حکم د جهاد وکړو دې له خپل کله پرې هو زم دا دی چې نه په دې باندې عذاب راغی او باراله دی دا غینو تختیدو حضر الموت. نو دا توکل خلاف یہ اوکو فقال لهم اللہ موتو اوی اللہ دیتا پاغذے کی چمڑشے نمڑشو سم احیام بیاڑیر زمان پس بے جون دکڑی بی خوواتا چپ دی کی جونشتا دی دا مرگ نخلاسی چتاو سوکلل ان الله لذو فضل على الناس بشكل خاون فضل له بخلقه ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر خلق د الله بندگی نه کوي تابعداري نه کوي دعوا وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کوئے دا اللہ پلار کی او یری گیما پا اللہ توکل کوئے وعلم و پوشے ان اللہ سمیع علیم چی اللہ وریدن کے او پودے دار چا پنیت باندی ترغیب انفاق تا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے حق بندہ چی قرض ورکی اللہ لرا قرض خیستا مطلب چی دا اللہ پنم مال ورکی نو قرض و تولی ویلی دی دا دیر تسلی دا پارا چی اللہ وی گو رضای کی گی نا لکا قرض چی سوک دے چا خوڑے نشی اللہ وی دغس استعمال چی دا ما پنم دے ورکو اگر رکی گی نا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اللہ با دوچن کی دل رد غمال عذاباً کثیراً و دوچن تیاری رسرا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُتُ دا دوار دا اللہ صفت ندی قبض او بسط اللہ تنگی امراولی فراخی امراولی دنیا کی دا دو خبری چلی گی کنقا سوک ختنگ دی خپریشان دی و جزان لارو که ناس دی اسو خفر آخد دادا اللہ کار دی خان دلتا که حضرت عمر رضی اللہ عنہ دایات مانا دا سکڑی دا عن عمر وغیره هو النفقت فی سبیل اللہ او النفقت علی العیال تذی قرض حسنان سمرات دی اغه مال چې د الله په لار کې خرچي اغه مال چې په خپل بال بچ باندې خرچي د دوالو یو شان مقام لکه چې فیض واي په له هو عذابن کثیر پهله ترجعون دی الله ته تاسو واپس کړی شئ دوی مواقع ذکر کړي او پاره کې د جهاد اصول اول اصل دا دی چې امیر به پکاري امیر به یوی لس بنی کار دے جہادی نو امیر بیوی یو دا تعلیم دے دو امداد چی مسلمانان با مطالبہ نکی دا جنگ او دا جہاد بلکہ جی دشمن حملو کی نو بیا با دی جہاد شروع شی در امداد چی نیت بدا ساتی چی دا اللہ کلمہ اوچت شی دا اللہ دین اوچت شی د دنیا نور سو بنی اله وی او سلورم دا دی چې د امیر د پارکم هدایت تی ناغوا وره چې د پارکم شرطونه پکار دی ښا ناغ دیو د مخلوق په نظریه کې دی او بل د الله په نس دی تدواړه ذکر کې الم ترا ال الملائم ایتنو گوری اگر ڈلیتا من بنی اسرائیل چی دو بنی اسرائیل نو من بعد موسیٰ او پس دو موسیٰ علیہ السلام نو از قالو لنبی اللہم بعث کل چووی دیخ پل پیغمبر تا اگم ندی معلوم سو کوئی شمویل علیہ السلام سو کوئی حزقیل علیہ السلام بس اللہ تا علم دی نو اگر تیووی چته مقرر کا زمونږ د پاره ملکان یو بادشاہ نقاتل فی سبیل الله چې موږ جنگ کو د الله په لار کې ولی پیغمبر خود دعوت ته پر راضی هغه د جهاد امیر نشی کېدی دې ځکه وی چې موږ لا د جهاد امیر پکار دی چې جنگ کو د الله په لار کې قالا وی هغه پیغمبر اگر تا دا بنی اسرائیل تاریخ معلومو خوا اگر دا موسیٰ علیہ السلام دا وقتو چی اگر تاوی جہادو کینو آگیوی نا تبا کئی کنا جہادو اوستا رب بتا سرائی قالاوی پیغمبر حل حسیتم ولی تاسو معلوم نے تاسو نزدینے ان کتب علیکم القتالو کفرز کریجی پتا زبان دی جنگ اللہ تقاتلو تاسو با جنگو نکے گوارے چرکڑے ہم نا دینو قالوا اويدي بني اسرائيل وما لنا ولسجل لمنلا الله نقاتل في سبيل الله چومبا جنگ نکو د الله پلار کی وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا دا عذر یې پیش کنو ها د الله کلمې پکې سونوي مونږ شړلې شوې د خپل کورونو نه او د خپل ځامنو نه مونږ سره ظلمونه شوې دي مونږ به جنگ نکو فلما كتب عليهم القتال وكل جفرز كليش په دې باندې جنگ تولوا انکار وکړو الا قليلا منهم مگر لکسان اخوار زمانه کې لکه 313 هغه انکار نه کړي الله عليم بالظالمين الله ډېر خپويږي په حال د ظالمانو نو اجمالا قصه خلاص شو ښه هغه پیغمبر ته سوال وکاو هغه مطلب دار چې دعا وکړه او جنگ په فرض شو هغه انکار وکړ اوسې تفصیل کوي فقال لهم نبيهم ويديتا پیغمبر دي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بيشك الله مقرر کو استاد پارا طالوت بادشاہ ناغیخ طالوت پی جندو چرواها چه دمال خاوندو اگر بزیغوان دا دیر و سر ناغیخ کاغذو نو کاتو نیترازی اوکو چه گورا من خوبان اسرائیلیو امون دا یعقوب علیہ السلام نوسیو دا اغاز دول سزامن و اولادیو امون تا سمر دا علم دا چه دا اغا پا زامنو که یو یهوداو نو دا اغا اولاد که پیغمبران دیر راغلی دی یو پا کلاویو نو دا لاوی پا اولاد که بادشاہان راغلی دی دا توالوت خونه د یهودا په اولاد کې دی نه د لاوی په اولاد کې دی د بنیامین په اولاد کې دی او خونه اسنو مونږه د امارت نه منو د امیر نشی کې اعتراض وکه قالو ویدی انا یکون لول ملک علینا سرنګ وشی د پاره بادشاہی په مونږه ونحنو احق بالملک منه مونگا دیر لائق یو پا بادشاہ سرادتنا ولم یؤتا ساتم من المال او ندی ورکلی شوید لرا بی حد مال بی حد مال بادشاہ خو باغسو کی چی مالی دیری ادتا خو مال نشتا ننی نصب شتا انی دولت شتا دا داغی معیار دیخوا دا دنیا پرست معیار دا دی نن بسوک صدر کیږي وزیر کیږي چې مالی ډيري اذن سم سب پته ان لګي خو خبر هټوله په مال پورې دا کړیا دا ردی مې عیار دی ښا الله خپل مې عیار پېښ کړی اوس چې نا زما په نيز باندې امیر بسوکي چې باډي مضبوطه وي او علمي بس ځکه امیر د جهاد تعلق ساتي کنه او جهاد کې دغه پکاريږي میډیکل یو شي چې میډیکل انفټ نه وي خبره برابر په بدن او په اعضاء او په هر څه باندې ښه پاپې نه وي او بل دا چې علم زیات دي د جنگ په کار پويږي د جنگ په فنون پويږي زده قصړې د امیرې لایق دي د امارت ښه قال هو پیغمبر ان الله اصطفى عليكم بشك الله ورکلې پتا سبحان دي الله په انتخاب باندې اعتراض کوي وزاده بسطتن او دې زیات کړې په خلق باندې په فراخه سره ډېر فراخه دي پس کې په علم او جسم په علم کې په هنر کې او په باډه کې توالوت و تذکوی چی دنگو دا قدنا ها نورس اسرائیلیات تی چی اللہ اغلا امساور کلا چې دا چا سره کچ کنو هغه وای اتیلی ولا ورکړو تو وختو اسرائیل دی خصوصانه جوړی نو خان والله یوتی ملک او من یشاء والله ورکی باد شهید دنیا هغه چا لا چې غواړي او من یشاء خان هر چا له ورکی کوم مسلمان یې که کافری والله واسع علیم الله ډیر لوی قدرت والے ډیر لوی علم والے علم خدا غدی بس د تندانه چګنی هغه دا غ علم دی محیطی علم دا لا محیط ته دا غیم تسلی نه کیدنو نو پیغمبر و تبیا وی وقال لهم نبیهم اویدی تا پیغمبر ددی ان آیت ملکی بیشکا نخواد بات شاید توالوت دادا ایاتی اکمت تابوتو چرابشی تاستاغا صندق تابوتو دا موسیٰ علیہ السلام تورات چو بکی پروتو او غا عمال قوڑیو دیر زمان آگی سر پروتو ناغبراشی واپسو فی سکینتم من ربکم چپاغی کے بدا سے اسبابی تسلیبی پکی درفستا سنا چی اگر تاو سرعیستا زلون با مضبوطی ولی اگر که دا تورات تختے وی تورات علا بذکر اللہ تطمئن القلوب سکینتم من ربکم تسلیبی پکی درفستا سنا و بقیتن تفسیر دے سکینه سشی ده و بقیتن او سامان ده علم بی بقیه اگا چه پریخ و غیل را موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام آل ده شرافت ده پار راغلی مرد تناغی دوار دی پریخ و غیل را موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ده غیل علم آثار دی تحملو الملائکتو روڑی با دیل را ملائکا اسو کروڑی نشی ملائک بے روڑی داغی تا دیر ناشنا کارخ کاری دو ولی دا دا قوم عزتی پا دی سر دا قوم دمر عزتو شی دنیا کی کنا چطول خلق بیا قدر و احترام کی خوا لکه دا عرب و قدر و عزت پسو شو پا بابیلو بانده چو دشمنان قتل کرو آو دا ناشنا کاری چو دا یو قوم یو امتیازی شے دا بللاس کی پروتی خوا اوغا سو کراوڑی نو خلقوی دا زمونگا مشر دے دا زمونگا بادشاہ دے خوا آو نو دقی کی بیاد مفسرینو اسرائیلیات دیر دیخا پا دی سندک کسو سکینہ وا دا سکینہ نیسا جوڑ کری دی وی دا سی یو شیپا کیو چی دوی استرگی ویو دا سی علاکی وا نو پیشو وطا ہوا ہے کنا نور سلا استرگی مرگی یاد ہے کنا دا دا ظالمان دیخا سندک کسو پیشو ساتی فی سکینہ تن مراد تینا دا تورات تختے دی کلوی دو موسیٰ علیہ السلام پٹکے ہو پکی تاوالا اغسطے ہو پٹکے تاوالا کسا پٹکے ہو گورو کلسوی دیدے اقبل و مشرانو پشانتی گرنی خوا ان نبی ذالک الائیت اللکم یقنن پا دے کے دلیل دے ستاسو دا پارا پا امارت دا توالوت باندے چدا دا منگا امیر دے پا حقا ان کنتم مومنین کہتاسو یقن کون کی نو بس توالوت امیر شو او امیر خدا غی کنا اعلان وکو چې راجمه شه جهاد وکو جالوت سرا هغه ډیر ظلم نکړی دی او ډیر قتلونه کړی دی بیت المقدس هم قبضه کړی دی دا واخلو نو توالوت سره د خپل لخر نه راووت د کلی نه نو ډیر او یازر کسانو سو کوئی دومره زیات خار قسم پکیو الله رب العزت و توحر اولی گلا چه دی باندې امتحان او کاد امیر فرض دادی چې او په خپل لخر او خپل جماعت امتحان کوي چې دې کې خوار قسم خلق دي چې مونږ تعالی ته جهاد په میدان کې مصیبت جوړ نکې زګی چې کمزور سره او تختین د زور اور پړو کیوم سره شيخه هغه هم بیا جنگ نشي کوله نو امتحان کوي فلما فصلت طالوت بالجنود کلاچی جدا شو د کلینا طالوت سره د خپل لخر نه قال اوی اغه خپل قوم ته ان الله مبتلیکم بنهر بشکل امتحان کی پتا سبحان دی په یو نهر مخک نهر را روان دی سو کوی د یوردن وسم بیگی او یخ وبو پاکی او د ارمی اشوا دیو ته تگیو کنا فمن شربا منوا چاچه دی نوبوس کی فلیس منی اگر بزما مرگره نئی اما سر نشت لی ومن لم یطعمهو اگر چاچه بو نس کی فإنهو منی دی بزما مرگری الا من اغترفا غرفتا بیدی ها دمر اجازت شتا کسوک لپڑا ککی یا چونگو امر لمدکی باس دغه اجازت ته نبتگی کیږي خا غرفه تم بيديه فهرغو منو دی په ور پرواتو او به اوس کې ډېر هغه چې ته دا وبلی دلی وی الا قليلا منهم مگر لګو څو کسانو او نس کلی یا صرف هغه لپا چونګو فلما جاوزهو کله چې پوري وته د دې نهر نه هو طالوت والذین آمنوا معه او کسان چې مرګریو د سره او به نویس کلی قالو نو اویدی رست خلق لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودهم نشته موږ لره طاقت د مقابلې نن د جالوت او د هغه لخر سره لخر یې بیری موږ نشو تلې دا ډیر خلکو چې وبیس کلی وی خان قال الذين او يكسانو يظنون چې یقینو انهم ملاق الله ګور صحیح نیت دی ته وی خان چې مونږه چې دې طالوت سره مرګري شو یو زمونږ نه چې ملک پکار دی نه چې کرسی پکار دی نه چې تخت پکار دی انا خپل نوم کو زمونږ د الله ملاقات پکار دی کومون ته چاوي چې دا ځای کې کیږي نو دلته کې الله سره ملاقات پاسانه کیږي نو تکدا حدیث چې هر شهید فضا الله سره ملاقات کی خلق به جنت کې ویني او دې دلته ویني نو موږ خدای الله ملاقات لره غلیو او دا الله ملاقات کې وبوم ډیر دي او خوراکونوم ډیر دي هر څه ډیر دي مونگ بداو بسکو حدیث سپتہ لگی کم من فیتن قلیلتن دیر زلدہ سی شوی دی چر ڈالا لگا غلبت زور ور شوی دی فیتن کسیرتن پڑلو دیرو بیزن اللہ اذا اللہ پا حکم سران تا خویوازی احد نو انا دا توالوت مر گریو دا سی دیر واقعات شوی دی چلک کسانی اخدے والا غلبور کی پڑیرو باندی خواه اغیدہ اوینو بیزن اللہ اللہ پا حکم سر واللہ ما سوابرین اللہ مرگرے صبرناکو دے ولما برزول جالوت و جنودی کلچ دی مخامخ شو جالوت او داغلخ کرو تا قالو ربنا دائد حصول لجہاد داری خان تو بچاتا آواز کہیں یا چار یار غیر اللہ تاوازو نکیو جہاد کی دا کم جہاد دے اولیاؤ تا اجسوک زینو دا خپل پیر نا دوا واخ لے پی جہاد لزما دوا را تکاو دا مجاہدین دا مجاہد آواز دا دے چلہ میں اقبال ہوئی یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یو خو یو وخت کنه چې اسمانونو کې بچي الله اکبر یا خاک کې آغوش میں تسبیح مناجات او داسې وخت پاتې شو چې خلق غارونو کې کېناست جنگلو کې کېناست ذکرونه شروع کړو وی آ مذهب مردان خدا گا و خدا مست اغا مذب داغ خلقو خوا چی خبر شویو دا دیننا او دا خدای پا مین مستو آداغی خوا و ای مذهب ملا و جماعتات و نباتات ادا مذب دا مولا سیب ده زانی پسادر کی پٹکڑ ده او گوٹ کی ناس ده تو بخده سمرا فرق ده خوا چرتم ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور اذانونو کی فرق دے عرص کی فرق ویوی چیرہ وزمونگا راوارے پا مونگ باندے صبر مونگا دو بوت کی نیو مونگ دو صبر تگیو مونگ پا اندو صبر شبیر آوارے وثبت اقدامنا وکلک کی زمون قدمنا پا میدان کی وانصرنا على القوم الكافرين امون زور اور کی پدی قوم کافرانو عجیب دعا وخا وجی دعائیں اوکلن فحزموهم فیر الفا اڑ وقت پک تیر نو خا ما ترا ما تی اکلو جالوت او داغل اخکر دل په حکم سره سمرا بډیر او سمرا پهلوان او سمرا خدا خو دې پور نه ده کنه وقتل داود جالوتا او قتل کو داود علیہ السلام جالوت لرا نور کیفیت اللہ تا معلوم دے اپ روایات و اعتماد نشتا روایات خوا چوی داود علیہ السلام نور رونا غٹ غٹو ناغے برتی کلو او دے برتی نکوئی نو دے بدن نکم زور ہو نوی دو تاوی چه پا ما امتحانو که کنا نزمره ولی راوستا خواهد اولادو داود علیه السلام ولی سر تاو کن یا خدای تو نوی دو تاوی پا گبرتی شوی نوی دوی چه مالا خود توپک چل نرازی و ما سر مرچو غدا اوی کانی نا پراتو اغی و تاوی چه ما واخلا ما واخلا نو اغی واخستا اجی گزار وکړو نو توالو ټول په فولادو کې پټو تندې ښکارې دو نو که تندې ولو وشت نو چې باغې باندې کم خوت پروتو د سر د پازا هغه ټوټې ټوټې شو هغه ټوټې رست لاړې نو ډېر خلک زخمی کو قتل کو اس په توبه الکه قرآن وی وقتل داوود جالوت ته په کیسه ګوري او بس دغه سي ځکنه ها قتل ک داوود عليه السلام جالوت بادشاہ لرم فاتا الله الملک ورکل الله دلر بادشاہي والحکمت او پیغمبري وعلمه ما يشاء مما يشاء علم ورکا غچ د الله خو خوا تر شو د مجاهد مرتبه نخلاسي هو دا سيد چوي توالو تو طويلو چې شاهد جالوت قتل کو ظالم کنا یو بولا په تخپل بادشاہي پرې دما او لور بولا ورکوما دا یو کړو وین داود علیہ السلام هم بادشاہ شو هم دا غزوم شو امين ماشاء الله اجمالی علت ذکر کې د جهاد چې خلک خود جهاد نه یریږي چې دې کې ویني توي کې دې کې دا کی الله وینا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچر نوی وحل او دفکول دا اللہ دی کافران لرا دی خلق لرا بعضی چی کافران دی پا بعض سرا چی مسلمانان دی کدا کار نوی لفصدت الارضو نزمکا با دو استوگن نواتی وا پا دی بیا چا وقت نشتی رو لی دا خو لگون دی فساد دا دی کی گی نبس وی کاروبارو نا خراب شو بلی دکانو نا بند شو ارتالو ندی او سدی عجیبی آداد چې جهاد نه وي هر څه خراب شي لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله مالک دے ډیر لوی فضل په خلق باندې دا الله فضل دی چې جهاد ولا فرض کړی دی چې باغی سره ډیر خیر راشي ډیر خیر او خیر دغه نه خیر دغه ای چې ملک فتح شو نو ورپسې قران او سنت راغله ورګه چې ګلی ګلزار کی ښا او چې روم فتح شو نو سورته لقمان په کې جاری کو او چې زیدا په کې او نو چې دا وی چې یو یو سنت حضرت شیخ ویلو او حدیثو چې کسلوی خورځ په یوزمه کا بارانو شي او هغه په بد نګنی نور نور ندی کې زوره برکت نشتا چې یو سنت پیغمبر جاری شي په خلکو کې چې ریکې سمره خیر او برکت ښه هغه خیر او برکت رستوي بیا ښه چې خلک د دین نه خبر شي د قران او سنت نه خبر شي دا به راځي ان شاء الله د صحابه اخري جون جوګنه اپ دې خو چې په کوم ملک په ورتلو نو اکثر وبجنګ نکاو روغه به وکړه ولي هغه خبر شو چې رقم دې کې اسلام راغې کنه او ملک خدای دومره برکتی کی او دومره خوشی او دا ناغی بیا جنگ نکو اغی به مونږه هوتاسته په انتظار زمونږه خو اسلام خوخ دی زمونږه مسلمانانو اخلاق خوخ دی زمونږه مسلمانانو همدردی خوخ ده زمونږه مسلمانانو مرګرتیا خوخ ده نو په دې به ایمان راو دنیا خبر شي وخه چې کوم ملک فتح شوی او ناغه خلق بیا شکرونه استو ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلو عليك بالحق دادي آياتنا دا الله دا قرآن چلا يمونگه لولو پتا سبان دي چه دا حق كارشي زكا حق پا بل سنخ كارشي گي بي دا قرآن ناو بي دا آياتنا بل ذيك حق سكي خوا فإنك لمن المرسلين اوستار سالت تنا ثابت شو زكا آياتنا پارچانا نازلی گي و پیغمبر نازلی گی خواه نو بیشکتو خامخواد پیغمبرانو نئیم داو مسئلہ دی جات پی سبیل اللہ دریوارو بابونو سر ذکر شو خواه و آخر دعوان سبابا چوٹی کجو مئی خواه